Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Ocak Salı. Yıl 2018, ay 1, gün 23, Kasım 77. 1439 Hicri Cemaziyelevvel 6, 1433 Rumi Ocak 10. Günün tarihi. 45 yıl önce bugün, yani 23 Ocak 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaliyle başlamış olan Vietnam Savaşı sona erdi ve bütün Amerikan birlikleri ülkeyi terk etti. Paris'te Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Vietnam ve Viet Cong temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasıyla tarihin en karanlık bir sayfası daha kapanmış oldu. Günün malumatı: Kova burcunda doğanlar 22 Ocak, 19 Şubat, dünden devam. Grubunuz hava. Burcunuzun türü sabit. Üstün yeteneğiniz sağduyu. Özelliğiniz işbirliği, yardımlaşma. Emeliniz ilerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratma. Amacınız yükselmek, başkalarına yardım etmek. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 4 ve 8. Uğurlu taşınız amatist ve yeşim. Uğurlu renkleriniz koyu mavi ve lacivert. Uğurlu çiçekleriniz zerren, hercai menekşe, kartopu ve kır çiçekleri. Uğurlu müziğiniz modern eserler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always find a bag around. Be in a bar, a picnic, even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, hold, drip, drip, drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Bang, bang, bang. Crunchy potato chips, crunch, crunchy, crunchy. I crunch, crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, crunch, crunchy, crunchy, crunchy, crunchy, crunchy, crunchy, crunchy. Don't bring me no lunch. All I want is potato chips. No matter. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Potato Chips adlı parçayla başladık. Patates kızartmaları ya da chips. Slim Gaillard söylüyordu. Konumuz patates, patatesin özellikleri. Ve onu da Eduardo Galeano anlatsın. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kimlik doğumları. 2011 yılının ortalarında Peru'daki 50'den fazla örgüt patatesin 3250 çeşidini yaklaşık olarak korumak için toplandı. 8000 yıllık köylü kültürünün mirası olan bu çeşitlilik bugün genetiğiyle oynanmış ürünlerin istilası, tekellerin gücü ve tek tip tarım tarafından ölümle tehdit ediliyor. İşte bu dünyanın paradoksu. İster masa başında, ister televizyonda seni özgürlük adına iki aynı şey arasında seçim yapmaya davet ediyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1913'te bugün Baba Ali baskını denen vaka meydana gelmiş. Kamil Paşa hükümeti, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nun İttihat ve Terakki Cemiyeti, yani o zamanki siyasi bir dernek, mensuplarınca devriliyor. Bir darbe 1913'te Baba Ali baskını diye anılıyor. Hükümet yüksek kapı, büyük kapı yani Baba Ali. Bu darbeyle sadrazam istifa ettiriliyor. Yerine de kim? Mahmut Şevket Paşa geliyor. Bu ondan sonra da işte İttihat ve Terakki diktatörlüğüne, oradan da Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna gelecek bir macera böyle. 1959'da bugün Vatan Partisi'nin kurucularına ilişkin dava başlamış. Hikmet Kıvılcımlı ile 47 kişi komünizm propagandası yapmakla suçlanıyor. Savcı sanıklar için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiş. 1959'da konumuz komünizm. 1973'te bugünse Paris'te, işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Vietnam ve Vietcong diye adlandırılıyor ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bir ad, aslında kendilerine Vietnamlı diyorlar onlar. Ve komünistler, ama komünist olduğunu söylemek istemiyor Amerika. İmzalanan barış antlaşmasıyla Vietnam'da yıllardır süren savaş sona eriyor. Anlaşma Vietnam'daki bütün Amerikan askerlerinin çekilmesini ve Güney Vietnam halkının kendi kaderini belirlemesini öngörüyordu. O zamanlar Kuzey Vietnam, Güney Vietnam diye ikiye bölünmüştü. Şimdi birleşti. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs gibi. Pek öyle de denebilir belki. Ya da Kuzey Kore, Güney Kore gibi. Evet. Onlar birleşti ama. Yani Vietnamlar birleşti ve kapitalizme de geçtiler. Ne mutlu. Dünyanın da en büyük şeylerinden birini, iklim sorunlarından birini yaşıyorlar. Şimdi çözemiyorlar. Ucuz pazar olmalarının yanı sıra. Evet. İş gücü için. Kızıl Ordu'da 1990'da bugün 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrılmış. Macaristan Sovyet işgalinden bir anlamda uzun 41 kere maşallah demek lazım ayrılması biraz uzun sürmüş. 2008'de de Yunanistan'da Kostas Karamanlis başbakan Türkiye'ye tarihi bir ziyarette bulunmuş. 49 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı Türkiye'yi, Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen uyumlu hale getirilmesinin temel hedef olduğunu söylemiş. Görüldüğü gibi şekilde tamamen uyumlu halde. Başarılmış yani. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak savaş devam ediyor. Hatta cephe genişleyerek de devam ediyor. Gerçi barış simgesi olan Zeytin Dalı adı veriliyorsa da bu savaş olduğu gerçeğini de gözlerden gizlemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'in Gülbaba köyünde girilen bir çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurmuş. Dün akşam saatlerinde. Evet, dördüncü gününe girerken bu harekat Suriye'de. Türkiye savaş halinde. Komşu ülke Suriye topraklarında Kürtlerin Özgür Suriye ordusuyla birlikte PYD'nin hayır, Özgür Suriye ordusuyla birlikte hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri PYD'nin yani Kürtlerin oradaki ve YPG'nin PYD Özgür Suriye ordusu mu? Hayır. Siyasi kolu. Siyasi. YPG'nin. Yani PKK'nin de Suriye'deki kolu oluyor. Özgür Suriye ordusu değil. Özgür Suriye ordusu değil. Özgür Suriye ordusu muhaliflerden oluşuyor. Tamam, onu söylüyorum. Hı-hı. İşte. Yani 15 nokta YPG'den alınmış durumda. Pazar günü saat yani ikinci gününde operasyonun kara harekatı başladı. 15 noktada YPG'nin elinden alındı. 17 tuzaklı mayın bölgesi temizlendi diye açıklamalar var. Zaten bütün gazetelerde tamamen askeri fotoğraflara, görüntülere ve tank top tüfek, zırhlı araçlar, şimdi uçak resimleri yerini daha kara harekatına özgü silahlara bırakmış durumda görüntülerde. Hafta sonuna kadar merkeze kadar gidileceğini söyleyen gazeteciler bile var. Evet, var. Şimdi onlara da bakalım tabii. Zeytin Dalı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da akşam saatlerinde bir açıklama yapıyor. Zeytin Dalı harekatının ne kadar süreceğini açıklamış. Hiç terörist kalmayıncaya kadar. Till the end diyorlar değil mi İngilizce? Olabilir evet, sonuna kadar gidiyor. Yani karşımızda sadece PKK, YPG yok. DAEŞ da var demiş. DAEŞ ya da IŞİD, Irak Şam İslam Devleti ya da İD İslam Devleti, hepsi var. Yani amaç hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok ifadesini kullanmış. Yani istila etmiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz ama orada operasyon yapıyoruz ve bütün teröristleri temizleyene kadar da oradayız demiş. Açıklama bu şekilde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da şu ana kadar asker kaybımız yok, 170'den fazla hedef imha edildi dedi ama bundan hemen sonra bir askerin şehit olduğu haberi de geldi. Cumhurbaşkanı da Beştepe'de konuşma yapmış Ankara Sanayi Odası ödül töreninde ve Afrin'den geri adım atmak yok, hedefimiz Kızıl Elma demiş. Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma. O biraz daha şeyde olmuyor mu? Doğuda. Güney gibi. Bilmiyorum işte, bakıp öğrenmek Kızıl lazım. Kızıl Elma bakayım. Yani Kızıl Elma bakayım ne olduğunu. Şair, Kürt kökenli şair Ziya Gökalp'in Türk milliyetçisi olarak bütün Orta Asya'ya kadar uzanan bir hülyasıydı, yanlış hatırlamıyorsam ben. Sözcü gazetesi hemen koymuş Kızıl Elma nedir diye bir tane post girmiş yani. Hmm. 22 Ocak itibariyle. Kızıl Elma ülküsü nedir soru işareti. Kızıl Elma ülküsü ne anlama gelir soru işareti. Zeytin Dalı Harekatı'nda bir muhabirin istikamet neresi sorusuna Mehmetçik Kızıl Elma yanıtını verdi. Sosyal medyayı sallayan olayın ardından Kızıl Elma ülküsü hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler soluğu nerede almışlar? Wikipedia'da. Nasıl Wikipedia'da alacaklar? Wikipedia kapalı. Tabii ki Google'da almışlar. O da bir aralar böyle kendi yan ürünleriyle beraber kapanmıştı ama yani tam olarak Google kapanmadı. YouTube vesaire kapanmıştı. Neyse. Kızıl Elma Türk mitolojisinde Türkler ve özellikle Doğuz Türkleri için milliyetçiliğin önemli sembollerindendir. İşte Kızıl Elma ülküsü hakkında merak edilenler diye devam ediyor. İstiyorsanız merak ettiniz mi? Sadece merak. Ama biraz daha doğuda oluyor sanki. Yani. Evet. Yerini tam belirlemek istiyorum yani. Azerbaycan'dan da destek gelmiş ama sen 32 saniyen daha var. 32 dişim gibi. Evet. Buyurun. Kızıl Elma'nın yerini coğrafyasını özetle. Kızıl Elma'nın yerini coğrafyasını özettim. Güneş ve ayı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülen toprakların üzerindeki yansıyan... Nereye tekrar? Bir yere bakın işte. Bugün, ne? Tacikistan'ı kapsıyor mu mesela? Bilmiyorum. Türkmenistan'ı? Muhtar Cumhuriyetlerini. Kurdistan'a falan dayanıyor mu diye soracak olursanız bilmiyorum. Nereleri? Kaç dakikam kaldı? Kaftan'ın ötesine. Tamam. Buldum. Çeşitli kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayarak 3. Selim dönemine kadar Türk askerlerinin o zaman da Türk askerleri diyorlar mesela Fatih Sultan Mehmet Türk askerleri ileri falan demiştir muhtemelen. Neyse Türk askerlerinin padişahın biz senin uğruna ta Kaftan'ın ötesine Kızıl Elma'ya dek varırız sözlerini dillerinden düşürmediği ifade ediliyormuş. Tamam. Yani peki. Kaftan'daymış efendim. Kaftan. Sanırım doldu vaktinde bitti. Evet olaylarla Kaftan'a hareket. Evet yani Zeytin yalnız çok ciddi yani çeşitli gazetelerden de bu Hürriyet gazetesi acı haberi verdi bir askerin şehit olduğunu ve Gülbaba Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK, KCK, PYD, YPG ve DH hepsiyle evet. Birden örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada bir kahraman silahlı arkadaşımız şehit olmuştur diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz demiş. Şunu da ekledim, müsaade edin. Konu geçtik ama Gelibolulu Mustafa Ali'nin Kühnül Ahbar adlı eserinin bir yerinde Kızıl Elma Portekiz ile ilişkilendirilmiş. Bir başka yerinde ise Franklin ülkesinin en ücra köşesinde büyük bir kilise diye söylenmiş. Edebiyat tarihçisi Orhan Şahik Gökya ise söz konusu kilisenin bazılarına göre Roma'daki Saint Pierre Kilisesi olduğunu ifade etmiş. Benim teorim çöktü şu anda. Ben daha çok sizinle beraber işte Kırgızistan'ın civarları, Tataristan, Tacikistan civarları diyordum ama meğer sen Roma'daymış. Benimle beraber ben bir şey söylemedim. Ödemediniz mi? Yok. Peki. Fake news. Yeni moda bu da. Ben demedim. Evet. Böyle bir durum var. Cephenin genişlemekte olduğu yalnız aşikar. Sürekli asker ve askeri araç, tank, zırhlı araç, fotoğrafları ve görüntüleri var üniforma. Şimdi benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bir dakika. Terörist kalmayana kadar mı? Yes sir. Çok çabuk bir şekilde bitirilmesi öngörülmüyor o zaman bunu. Çünkü çok hızlı yani... 10 bin terörist olduğu söylendi. Gene Genelkurmay açıklamalarından birinde rastladığımı evet. Hatırlıyorum. Değil mi? Sen evet. Konuştuk. 10 bin. Evet. 10 bin terörist yakalanacak, öldürülecek ya da hapse atılacak. Öyle ya da mi? Topraklardan çıkıp başka yere gidecekler. Peki. Şeyi bekliyorduk biz bu. Fırat'ın doğusuna. Öyle deniyordu. Fırat'ın doğusuna. Evet. Fransa'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bekleniyordu işte. Acilen toplantıya çağırmıştı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği. Dün etraflıca okumaya çalışmış ve yorumlamaya da çalışmıştık. Daha doğrusu yorum değil de kaynak göstermeye çalışmıştık. Evet. Birleşmiş Milletler ikinci maddesinin dördüncü fıkrası amaçlarına uygun olarak amaçlar ve ilkeler maddesinde. Yani bütün ülkeler, üye ülkeler başka bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı gerek Birleşmiş Milletler amaçlarıyla yani madde 1 ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Tek istisnası da 51. maddeydi. Onu da dün söylemiştik. Bir daha tekrarlayalım. Yani Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya kadar, o ana kadar bu üye doğal olarak meşru müdafaa, meşru savunma hakkını kullanabilir diyordu. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir. Türkiye bildirdi mi Güvenlik Konseyi'ne bu önlemleri bilmiyorum. Bunu rastlamadım. Ben de görmedim. Ve konseyin iş bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir şekilde bir biçimde etkilemez diyordu. Yani haber verilmesi gerekiyor ve ancak bu önlemi teröristler yok oluncaya kadar değil, Genelkurmay Başkanı'nın söylediği gibi, Birleşmiş Milletler barış ve güvenliği korumak için tedbir alana kadar ancak oluyor. Hemen de haber veriliyor ve toplantı yapılıyor. Biz öyle zannediyorduk. Böyle yazıyor kitapta. Evet, ama böyle değilmiş. Fransa Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı diye de dün haberler vardı. Gündeminde Zeytin Dalı harekatı olduğunu T24'ten ve başka internet gazetelerinden okumuştuk. Yanılmışız. O da mı doğru demiş? Hayır. Değilmiş, doğru. Fransa'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği yanlış anlaşıldık demiş. Hürriyet gazetesinin New York ve Birleşmiş Milletler temsilcisi Razi Canikligil kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın daimi temsilciliği, Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği düzeltme yaptı diyor. Biz acil toplantıya çağırmadık demiş. Yani bizim söylediğimiz, aldığımız haberlere göre yanlışmış. Özür diler, düzeltiyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın söylediği doğruymuş dedi. Hayır, onu ben söyledim. Biz niye özür diliyoruz? Biz gazetede yazılarını söyledik. Olsun. Biz de özür dileyelim. Peki. Yani biz dün şey de demiştik. Dışişleri Bakanı bilmiyor mu bunları? Bilmeyi olabilir mi demiştik. Olamaz diye vermiştik. Evet, o da ben Fransa'ya telefon ettim. Dışişleri Bakanı'na durumu düzelttim diyordu zaten. Öyleymiş. Tam olarak ne söylenmiş Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa'nın? Şunu söylenmiş. Biz çağırmadık acil toplantıyı. Yanlış anlaşıldık demiş. Yanlış anlaşıldık. Aynen böyle sınır ordusu kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Evet, herkes gibi. Yanlış anlaşılıyor. Bugün kapalı bir bilgilendirme toplantısı yapılacak demişler. Hı hı. Ama kapalıymış. Yani dünya barışını, uluslararası sorunları ilgilendiren bir savaş durumunda Afrin gündeme gelecek. Fransa Büyükelçisi Türkiye saatiyle 20.30'da açıklama yapacak demiş. Yapmış zaten. Yanlış anlaşıldık demiş. Tamam mı? Twitter'dan yaptığı açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm demiş. Suriye, Guta, İdlib, Afrin, Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil bir toplantı talep ediyor demişti. Böyle değil demiş. Ondan sonra düzeltmiş. Yani Suriye'nin tamamı için ateşkes ve koşulsuz insani yardım. Bütün bu kelimeler hiçbir anlam ifade etmiyor. Le Drian Twitter'da yaptığı yorumlar acaba işte Zeytin Dalı harekatına yönelik mi diye yorumlanmıştı. Çavuşoğlu da Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak ülkeyi müttefik değil terör destekçisi olarak görürüz demişti. Hı hı. Ülke ya da ülkeleri. Fransız bakan da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın Suriye konusunda toplanacak demiş. Yani bugüne alındı toplantı anladığım kadarıyla. Ben heyecanla bekledik. Hatta bu konuda yorum da yaptık. Bekliyoruz 18 diye bildirilmişti. Çünkü BBC Türkçe ve başka yerlerden almıştık o kararı. Yanlışmış. Fransa insani yardıma ulaşımın sağlanmasının aciliyetine önem verecek demiş. Yanlış anlama yani. Böyle durum. Başka yanlış anlamalar da var. Onları da söyleyeyim mi? Lütfen. Afrin'e yönelik harekatta Alman tanklarının kullanıldığı yönündeki haberler üzerine Berlin'den açıklama gelmiş. Hükümet yetkilileri Leopard tanklarının kullanıldığına dair bilgimiz yok demiş. Ya tamam, böyle bir şey olmuştu olsa bile Suudi Arabistan cenaze bombalıyor, insanların üzerine ölüm kusuyor vesaire, bütün her şeyi yapıyor ve o zamana kadar herhangi bir Almanya'dan bir açıklama yapılmıyor. Şimdi mi böyle olay başlangıcında bu şekilde bir talepte bulunulması da biraz garip ve manidar gelmiyor mu? Bilgimiz yok demiş. Ya etik olunacaksa bütün herkese karşı etik olunması gerekiyor sanki. Evrensel bir etikten bahsedebilmek gerekiyor. Silah kullan. Etik evrenseldir zaten. Ama işte böyle öyle deyip ona o şekilde silah satmaya devam etti. Yani doğrulayamayacağım demiş Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebar. Şimdiye kadar aldığımız bilgilere göre Leopard tanklarının kullanıldığını doğrulayamayacağım. Telefon etsin. Ne diyecek ondan sonra da, siz bizim Leopard tankını kullanamazsınız o bölgede mi diyecek? Yok. Öyle bir şey olabilir mi? Kullanıyor musunuz diye soracak. Nasıl, mantıksız bir soru bu yani? Olsun. Sorsun o. Yani benim asıl takıldığım nokta o değil. Katiyen seninle aynı fikirde değilim. Bence nasıl bilmez ya? Hükümet yetkilileri Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruyorlar. Efendim sizin tanklar kullanıldı mı kullanılmadı mı? Bilmiyorum diyor. E öğren o zaman. Ya ama şurada da böyle şöyle bir şey var. Siz bir şey satıyorsunuz ve sattıktan sonra onu sonuna kadar takip ediyor musunuz? Nereden, ne şekilde kullanıldı diye? Tabii benim özellikle roket satışlarında daima takip ederim. Rokette bir takip şeyi olabiliyor, süreci olabiliyor. Ama bu şeyde mesela nerede kullanıldığını Kalaşnikov satışlarını takip etmiyorum. Silah konusunda ben değildim. Sizin kadar profesyonel değilim maalesef. Ben de yani seni takip edemedim. Leopard 2 A4 panzerlerinin kullanıldığını duyurmuştu. Alman haber ajansı DPA. Fakat fotoğrafları da çıktı. Yani uluslararası haber ajansları ve Anadolu Ajansı'nda da fotoğraflar var ama kadın bilmiyorum diyor. Göremedim diyor. Baktım göremedim diyor. Gözlüklerini de değiştirmesi gerekir bence. IŞİD'e yönelik operasyonlarda da kullanmıştı. Neumann ama demiş bir de. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Holger Neumann. Yani medyada yer alan demiş, sizin de bildiğiniz görüntülerin dışında Leopard tanklarının kullanıldığına dair bilgi mi? Kimsenin bilgisi yok. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı bilmiyor. Böyle bir bilgi bilmek zorundalar mı? Onu da sormak istiyorum ben sadece. Haberim yok. Sormuşlar, bilgim yok diyor. Bilmek zorunda değilim dememiş ki. Bilgim öyle yok diyor, tamam. Yani bilgim yok, nereden bilebilirim ki diyebilmek manasına gelmez mi bu? Evet. Tamam. Ama bunu sana bana niye soruyorsunuz demiyor. O da işte dalgınlığına gelmiştir. Hı-hı. Alman bakan savunuculuğuna geçtim şimdi. Bu arada Gabriel'le de Çavuşoğlu Afrin'i konuşmuş. Sigmar, evet. Hı-hı. Almanya Dışişleri Bakanı ile Almanya'nın endişelerini dile getirmiş. Bir de dile getirme durumları var. Evet, önemli bir gerçek de cephenin genişlediği ve Zeytin Dalı harekatının hafta sonuna doğru merkezde olunması. Harekatta planı var. Tam bir kuşatma operasyonuna dönerek İdlib'e dönükte hazırlıkların tamamlandığı bilgisi var diyor. Bu da çok önemli. T24'ten aldığımız bir haber. Yani şeydeki gazetelere de bakacak olursak mesela Hürriyet gazetesi Azez Kıskacı manşetini atmış bugün. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında Azez üzerinden yeni bir cephe daha açtı. Böylece Gülbaba Azez hattı Kıskacı alındı diyor. Ve harekatın logosunu görüyor musun? Türkiye Türklerindir logosunun hemen altında yeni bir logo. Yok canım, o Hürriyet gazetesinin grafik çalışmasından başka bir şey değil. O kadar bir şey yapmazlar herhalde. Basit ve amatör bir şey yaratmış. Yapmazlar. Yok canım. Amatör. Bak zeytin rengi. Ya bir zeytin renk. Şimdi. Kalemimizi alabilir miyim? Zeytin rengi. zeytin yaprağı rengi ama kırmızı beyaz Türk bayrağı da var. Zeytin Dalı harekatı var. Böyle asker var işte, tank filan, öyle görünüyor onlar da fotoğraflarda. Evet. Ama uçakların da bak sağ üst köşede. O teknoloji hiç değişmedi. Yani Körfez Savaşı'ndan bu yana ben gördüğüm, takip edebildiğim kadarıyla hep aynı yani. Üç harita üzerinde üç şey var. Dikkatini çekerim. Evet, uçak, tank ve karadaki asker. Hani insansız hava araçları. Sene olmuş 2018. Hala evet. İnsansız hava araçlarını bu infografikler üzerine kullanmayı başaramadınız. Bu konuda artık şeyin de bir el atılması lazım. Koordinasyon odasındaki yetkililerin de bir el atması lazım. Evet, değil tabii mi? Tabii kesin. Yeni cephe Milliyet vermiş. Afrin doğusundaki Azez'den başlayan kapsamlı harekat. Azez'den Kıskaç. Afrin'de temizlik sabah. Bolca asker, uçak, tank, top fotoğrafı. Kamuflajlı yani, bütün gazeteler sanki bugün. Yalnız Hürriyet'te büyük bir eksiklik gözümden kaçmadı. Nedir efendim? Sen bulacaksın onu. Sağ üst köşede ne var? Uçak var, tank var. Ha evet, magazin haberi yok. Magazin haberi değil, güzel kadın haberi, fotoğrafı o şekilde olması lazım. Nitelendirmek istemedim şimdi. Yanlış anlaşılırım diye. Ne bileyim. Magazin haberi. O yok, kalkmış. Kalkmış mı? Yerine uçaklar, tanklar ve... Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dünyada kaldırıyorlar. Yeni cephe Milliyet, sabah Azez'den Kıskaç, Afrin'de temizlik. Habertürk, Zeytin Dalı operasyonu, Afrin'den geri adım atmak yok. Akşam işte Türkiye'nin gücü, hem cephede hem masada. Star, Afrin temizlenirse Diyarbakır huzur bulur. Vay canına. Anlamadım. Neyse. Diyarbakır huzur bulursa İstanbul huzur bulur. İstanbul huzur bulursa Avrupa huzur bulur. Avrupa huzur bulduğu zaman Almanya, Amerika, Amerika'dan sonra da bütün dünya huzur buluyor. Hayır. Bütün yanlış, her şeyin anahtarı yanlış. Afrin'de yani. Gene yanlış. Buyurun, nerede yanlışlık var? Kızıl elma. Kızıl elma da tamam işte. Amerika'ya kadar gideceksin. Amerika'ya öyle kadar gidebilir işte bu teoriyle beraber. Ve en kritik tepe alındı diyor. Burada çok acil bir stratejik açıklama da var Yeni Şafak'ta. An be an takip ediyor. En kritik tepe alınmış. Bursa'ya mıydı? Evet. Bursa'ya dağını temizledi. Ama takip edebildiğim kadarıyla oldukça amatör şekilde gazeteciler hareket ediyorlarmış gibi geliyor cephedeki gazeteciler. Ya da oradaki askerlerin hareketleri. Yani bir tane makineli tüfek bulduk diye havalara uçuşan Özgür Suriye Ordusu militanları vardı. Daha önceki savaş görüntülerinden anladığımız kadarıyla biraz amatör geliyor sanki göze. Gelmiyor evet, olabilir. Yani bu, olarak daha öncekilerle karşılaştırma çok karışık yani sunum açısından. Açıklamalarda şöyle, birazdan ona da devam edeceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ayrıntılı bir mülakat vermiş Selin Girit'e BBC Türkçe'den ve Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz demiş. Güvenli bölge yaratacağını söylüyor Guardian gazetesi, Türkiye'nin hedefinin. Hükümet sözcüsü Bozdağ Rusya'ya veya herhangi bir devlete söz vermedik diyor ve kınamalar var. Sakin olun diye. Avrupa Birliği sükunet sessizliğini bozmuş. Sakin olun demiş. Biz askeri bir aktör değiliz. Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz demiş ama kaygı belirtmiş. Avrupa Birliği çok kaygılıyız demiş. Mogherini'nin ifadesiyle. Amerika Birleşik Devletleri de kaygı belirtmiş. Çok kaygılıyız demiş Dışişleri Bakanı Tillerson. Güvenli bölge açısından. Uzun süredir konuşmayan Barzani de Afrin'de sivil can kayıpları için kaygılıyız, endişeliyiz demiş. YPG'de Rusya Kürtlere ihanet etti, açık şekilde bizi sattı demiş. Böyle bir gidişat var. Öte yandan da büyük bir dizi gözaltı olayı var. Yani öncelikle şeyi söyleyelim, Evrensel Gazetesi'nin manşeti barış demeyi yasakladılar şeklinde çıkmış. Yani Zeytin Dalı adı verilen Afrin operasyonuna karşı çıkmak, savaşa hayır demek, barış istemek adeta yasaklandı. Barış isteyenleri hedef alan sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan baskın ve gözaltı furyası başladı diyor. Yani sosyal medya paylaşımları nedeniyle 40'tan fazla kişinin gözaltında olduğu, yazar Nurcan Baysal'ın, T24 yazarın Nurcan Baysal'ın gözaltına alındığı, kapısı kırılarak gece yarısına doğru ve sebebinin de Afrin paylaşımlarından tweet attığı için olduğu söyleniyor. Emma Sinclair Webb de açıklama yapmış. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye Başkanı. Raportörü ve aktivistin tweet attığı için Türkiye'de gözaltına alındığı haberi var. Leyla Güven'e de Afrin gözaltısı yapılmış. DTK, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven Diyarbakır'daki evinin önünde gözaltına alınmış. Ankara'da da Afrin Harekatı, işte Evrensel'in söylediği şey, Afrin Harekatı'na karşı yapılacak her türlü açıklama, eylem ve etkinlik izne bağlanmış. Daha önce izne bağlı değil miymiş? Değilmiş. Avukat Hüsnü Öndül de Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği kurucularından Avukat Hüsnü Öndül de bir yanlış anlamayı düzeltmek istemiş. Yasak olan savaş propagandasıdır demiş. Barış propagandası değil demiş. Barış savunması. Yani şöyle söylüyor. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi var. Bilir misin? Evet. 1966'da 20. maddesinde de bugünlerde sık sık Birleşmiş Milletler ve antlaşma ve sözleşmelerini okumak durumunda kalıyoruz. Savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasağı. Bir, her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır. Türkiye'de sözleşmeye taraftır diyor Öndül. 2003'te imzaladı ve onayladı, meclisten de geçirdi. Yasak olan savaş propagandasıdır, barış değildir demiş. Barış olur mu ya? Savaş propagandası ne zaman yasak olmuş? Hiç Dombra dinlememişler galiba bunu. Kaleme alanlar. Kuzey Kıbrıs'ta da Afrika gazetesine saldırı olmuş. Evet. Manşeti nedeniyle hedef gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gazetesi, ölümden döndük diyorlar. Taşlı sopalı saldırı var. Şener Levent de gazetenin genel yayın yönetmeni madımak ruh halini yaşadık demiş hakikaten. Taşlar atılmış, tırmanmışlar Kıbrıs'ta. Ve köylerden de insanlar geliyor diye haberler de aldık demiş. Endişe verici durumlar var. Kıbrıs'ta aynı zamanda meclisin açılışında da tartışmalar yaşanmış. Cumhuriyet Meclisi'nde yemin töreni devam ederken yemin etmek için kürsüye çıkan CTP Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterilmiş diye yazıyor Star Gazetesi'nin Kıbrıs nüshasında. Evet. Peki şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da diğer haberlerin biraz daha derinlemesine girmeye çalışacağız. Yalnız 320 günü de geçmiş olan açlık grevinde saniyeler bizim için önemli diyen Nuriye Gülmen var. Sorunlarının, sağlık sorunlarının kötüye gittiğini belirtmiş. Ona da değinelim ve ara verelim. Açık Gazete. Build the big guns. You build the death plate. You build the death plate. You build the bombs. You hide behind walls. You hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You'd have never done. But build, destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand. You hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. When a war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, other's fire. You sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion. Masters of War, Savaşın Üstadları adlı şarkısını dinliyoruz. Bob Dylan'ın bestesi. Yani gelin bütün silahları siz yaptınız, ölüm uçaklarını, bütün bombaları, şeylerin arkasına, duvarların ardında gizleniyorsunuz, masaların, büroların ardında gizleniyorsunuz. Sadece şunu bilmenizi istiyorum: ben görüyorum maskelerinizin arasından yüzünüzü, gerçek çehrenizi. Siz hiçbir şey yapmayın, sadece yok etmek için benim dünyamla oynuyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Sanki küçük bir oyuncağınızmış gibi elime bir silah tutuşturuyorsunuz, onu da benim gözlerimden gizliyorsunuz. Dönüp koşup gidiyorsunuz kurşunlarda, mermilerde uçuştuğu zaman Judas gibi aldatıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bir savaş kazanılamaz, siz benim kazanılacağına inanmamı istiyorsunuz ama gözlerinizin içinden görüyorum, beyninizin arasından, içinden görüyorum. Yani benim suyun içinden görür gibi görüyorum. Bütün tetikleri sıkıştırıyorsunuz ki başkaları ateş etsin. Ondan sonra da yan gelip yatıp sırt üstü, yani geri çekilip bakıyorsunuz. Ölü sayısı yükseldikçe şeylerinizde, villalarınızda oturup genç insanların kanları vücutlarından akıp giderken ve çamurun, toprağın içinde çamura dönüşürken. Ama sonunda bir tane iyi soru sorayım. Paranız o kadar iyi mi, size şey satın alacak mı acaba diye. Bağışlanma, yani ölüm bedelini aldıktan sonra bütün yaptığınız bu, kazandığınız bir, bütün bu paralar ruhunuzu geri satın alabilir mi? İnşallah ölürsünüz, ölümünüz de sık çabuk gelir. Ben de ta akşam üzeri o solarken, akşam güneşi solarken mezara indirilişinizi göreceğim diyor tabutunuzun ve sonuna kadar da bekleyeceğim mezarınızın üzerinde ki öldüğünüzden emin olayım diyor. Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vatikan'a gidiyormuş 5 Şubat'ta. 1959'dan bu yana Vatikan'a resmi ziyarette bulunan ilk Türk Cumhurbaşkanı olacakmış kendisi. Niye? Çünkü Kudüs, değil mi? Evet, Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararıyla belirlenmiş statikosuna saygı gösterilmesi çağrısını yapmış olduğu hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Papa Francesco'nun ardından da Cumhurbaşkanı da Kudüs konusunu konuşmak için geçen ay içinde Papa'yı iki kez telefonla aramış. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Papa Francesco'ya Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletmiş. Evet, fakat bu yeni bir gelişme, biliyor musun? Hatırlıyor musun sen? Yani bu Kudüs, Yeruşalayim gündemiyle görüşmek için gidiyor. 3 yıl önce ise biraz farklı, dönemin en büyük krizi yaşanmıştı. Onu hatırlıyor musunuz? Biyanet'ten hatırlatıyorlar. Güzel bir yazı var Biyanet'te. Onu da biz hatırlatalım bari. Serdar Korucu bir haber merkezinden yazmış. Yani 2015'teki krizin nedeni Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü için Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlediği anma töreniydi. O zaman Papa Francesco yönetip şu ifadeyi de kullanmıştı: son 100 yılda insanlık 3 büyük trajedi yaşamıştır. Bunlardan ilki genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen sizin Ermeni halkınızı ilk Hristiyan toplumu vurdu demişti. Bunun üzerine bayağı Ankara ile Vatikan arasında büyük bir krize yol açtı. Önce mesela hemen arkasından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello bu tepki gösteriliyor kendisine. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi de istişare için geri çağrılıyor. Yani görüşmeler, böyle diplomatik şeyler bunlar. Ve Dışişleri Bakanlığı iddiadan ibaretti Papa'nın söyledikleri. Ve tarihten husumet çıkarmakta inat eden Ermeni anlatısının etkisi altında kaldı söyleniyordu. Kaç sene önce demiştiniz? 3. Ama aynı zamanda 3 sene önce Cumhurbaşkanlığı konutunun ya da külliyenin ya da sarayın ilk yabancı ziyaretçisi kimdi? Papa. Papa. Francesco. Bence işte bu inişli çıkışlı bir şey. Çavuşoğlu'nun eleştirisi papalık makamına yönelik gönderme de içeriyor. Papa'nın tarihi ve hukuki gerçeklerden uzak beyanı kabul edilemez. Dini makamlar mesnetsiz ithamlarla kin ve nefret körükleme yeri değildir diyordu. Günün başbakanı Davutoğlu ne diyordu peki? Papa'ya mı yoksa bu konuya mı? Papa hakkında. Ne diyordu efendim? Tarih bilmiyor diyordu. Papa'ya mı? Evet. Yani tarih alanındaki bilgisiz olduğunu, acı olaylar yaşandı ama bilmiyor diyordu. Peki Cemil Çiçek ne diyordu? Kitabından hediye etseymiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı unvanıyla o makamda oturan birisinin bu milleti, bu bir milleti bu kadar üzecek iftirada bulunması kabul edilemez. Papa'nın yaptığı iftiradır, bühtandır, ayrımcılıktır diyordu. Daha da ötesi var. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır. Volkan Bozkır mı, o da kim? Öyle bir şey mi varmış? Bakan mı var? Baş evet. Müzakereci mi varmış? Arjantin'de Nazilere kucak açmıştı. Papa Arjantinli demişti. Yani Papa'yı da biraz Nazi'ye benzetmişti. Ha, hatırladım şimdi. Volkan Asala Bozkır terörüne de bir anlamda destek ve prim veriyordu bu şey. Asala terörüne de destek veriyor Papa'yı demişti. O zamanki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ne demişti? Biz eğer tarihte yaşanmış acılar üzerinden toplumları yargılamaya çalışırsak bundan en çok zararı kim görür? Vatikan görür. Bugünkü acılar tarihteki acılardan daha büyük demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanıymış Volkan Bozkır bu arada. Hali hazırda mı? Hali hazırda. Hmm. 11 Ocak haberinde. Ama geri yazıyor. Almıştır herhalde. Kars valisi Rabbim Papa'ya hidayet nasip etsin demişti. Tamam mı? Kars valisi. Kars valisi. Vatikan'a sivil toplum kuruluşlarının tepkisi vardı. Ayrıca Türk İş, İstanbul Barosu, Kars'taki kuruluşlar, Türk Harbi Sendikası, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği. Kısaltması nedir? Hı? UAID. Teşekkür ederim. Şimdi hatırladım. Erzurum Güneş Vakfı, Türk Ocakları filan açıklama yapmakla yetinmeyip Vatikan, İtalya'ya da gitmeyeceğiz demişlerdi. Mesela Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İtalya ziyaretini iptal etmişti. Çok hassas olduğumuz için. İtalyan üreticiler de kaygı dolu mesajlar iletmişlerdi değil mi daha sonrasında? Herhalde. Üreticiler de başta olmak üzere. Filan böyle gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de ayaklanmıştı o sırada. Evet, Kılıçdaroğlu yazılı açıklama yapıyor. Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik okumuştu. Papa'nın açıklaması kabul edilemez demişler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem İstanbul adayı olan Selina Doğan'ın tutumunu sorunca da Genel Başkan Yardımcısı Özçelik, Murat Özçelik, bizde biat kültürü yoktur. Selina Hanım orada görüşünü ifade etmiş olabilir diyordu. Soykırım olduğunu kendisi düşünüyor olabilir ama bundan sonra bu işin halledilişinde tek bir tanımlamanın içine bunun hapsedilmemesi gerekir diyordu. Ve bir tek Selina Hanım bilmiyorsa o da tabiatıyla o şekilde anlayıp bu şekilde görecektir diye sert bir uyarı var. O şekilde giyinir, bu şekilde giyinir. Yani bu felaketin her tarafta iyi anlaşılarak birbirimize saygıyla bu ilişkileri ileri götürmemiz gerektiğini söylüyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın ne dediğini tam hatırlamıyorum ama yani yazıda da çok net göremedim. Ama Erdoğan'dan da evet yani pek çok BBP de var, MHP de var sert çıkışlar ve beklenen açıklama Bahçeli çok eleştirmiş. Cumhurbaşkanı niye sustu bu konuda diye o zaman 3 sene önce. Papa Türkiye'ye geldiğinde havalara uçan, eli ayağına dolaşan, farklı düşündüğümüz hiçbir konu yok diyen şahsiyet şimdi ne diyecektir demişti. Bunu şeyden bahsediyor. Erdoğan'dan bahsediyor. Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Evet, ondan bahsediyor. Kilisenin gizli hayran ve muhibbi malum zihniyet, ahlaksız soykırım tezlerine hizmet ettiğini görmeyecek kadar kör ve sağırdır demişti. Kaç sene önce demiş bu? 3. 3 sene önce. 28 Kasım 2014. Ziyareti hatırlatıyor işte. Devlet Bahçeli, pardon. Bahçeli'den bir gün sonra sert muhalefet görevini bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte mutabakat kanaatinde bulunan BBP devralıyor. Mustafa Destici de genel başkan, Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine tepkili. Bakıyorum Dışişleri Bakanı tepki veriyor. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan tepki veriyor ama sarayda ağırlayanlardan tepki yok diyor. Ve geliyor beklenen tepki. Demin bulamadım dedim ya. Evet efendim. Erdoğan'dan Papa'ya tepki. Farklı bir siyasetçi görmüştüm diyor. Papa'nın sözlerinden üzüntü duyduğunu söylemiş. Hezeyan demiş. Hem MHP hem de BBP liderinin hatırlattığı Papa ziyaretine de değinmiş. Görüşmelerimizde işte senin de hatırlattığın Papa ziyaretinden bahsediyoruz. Evet. Beştepe'de görüşmelerimizde ben farklı bir siyasetçi görmüştüm. Din adamı demiyorum. Siyasetçi görmüştüm diyor. Gerçek siyasi kimliğindeki farklılık gerek siyasi kimliğindeki farklılık gerekse din adamlığındaki farklılığı beni tamamıyla ne yazık ki çok çok farklı bir zihniyetin tarihten bu yana milyonlarca insanın kıyımına yol açan anlayışın yeniden tezahürü olarak gördüm demiş. Yani Hristiyan aleminin yeni katliamı. Evet. Fakat şimdi farklı tabii. Bir tek o zaman HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş net bir eleştiride bulunmuş ve şöyle demiş: devlet yönetmiyorlar da kreşte oynayan çocuklar gibi refleksler gösteriyorlar. Ermeni gerçeğiyle nasıl yüzleşilmesi gerektiğini topluma bir anlatın. Çünkü bu Türkiye'de tartışılmamış ve henüz resmi olarak açıklığa kavuşmamış bir meseledir demiş. Efkan Ala da eski İçişleri Bakanı, hatırlıyor musun? Efkan Ala, evet. Evet, uzun zamandır onun da ismini duyamıyoruz. Sen insanları topladın, gaz odalarında öldürdün. Ona soykırım denir. Bilmiyorsan öğren demiş Papa'ya. Almanya'da seçimler mi vardı o ara acaba? Ve 2014. İşte böylece yaklaşık 3 yıl önce tarih bilmemekle itham edilen, lobilerin etkisinde kaldığı öne sürülen Papa, Ankara'daki yönetimindeki siyasetçiler için yeniden saygın bir şekilde anılmaya başlanacaktı diyor Serdar Korucu İstanbul Biyanet'ten. Biyanet merkezinden. Arkeologlar Derneği de arkeolojik kazılar özelleştirilemez diye bir açıklama yapmış. Önemli aslında. Önemli. Önümüzdeki hafta daha uzman görüşüyle beraber bu konuyu tartışabiliriz galiba. Evet, arkeolojik kazıların özelleştirilmesi gibi akıl almaz bir şey var. Ne olacak şimdi? Kendi arkeoloji şirketimizi açıp istediğimiz yerde kazı izni aldıktan sonra hazineciliğe mi başlayacağız? Evet. Hazinecilik mi başlıyor yani? Yok, öyle şey olur mu? Çok daha etkili bir biçimde kazıların eski medeniyetlerin gözaltına katman katman açılması için olacağını söylüyor. Kültür Bakanı'ndan iyi bilecek değilsin. Kültür Bakanı kendisi yapamıyor tabii ki. Kültür Bakanlığı'nın kendisi bu işi üstlenemeyecek kadar tecrübe sahibi olmadığını anlamamız lazım. Bizden daha iyi yapıyorlar diyor. Özel şirket. Tabii bizden daha hızlı ve kapsamlı çalışıyorlar ama hız burada bir faktör olmaması gerekir zaten. Arkeolojide hız, sürat felakettir yani. Yani şöyle düşünün, bir yerde yine aynı şekilde Yenikapı'da olsun, Beşiktaş'taki olsun bir kazı yapılıyor ve orada en hızlısına mı vereceksiniz mesela ihaleyi? Dümdüz gideceksin. Ne kadar hızlı çıkarabilirsen o kadar iyi mi olacaksın mesela arkeologlar arasında? Evet. Anladım, peki. Speedy Gonzales'ler yetişecek galiba. Yarışmalar düzenlenir mesela televizyonda, en hızlı kazıyı kim yapacak şeklinde mesela. Evet. Kazanan ben, da Acun Ilıcalı'dan ödül falan olabilir. Tabii hepsi mümkün. Öyle bir program da yapılabilir aslında artık. Farklı olabilir. Neyse, önümüzdeki haftalarda konuşuruz bunları. Önemli. Ben bir de günün en iyi haberini sana vererek tamamlamak istiyorum. Bugün verdiğiniz haberler çok kötüydü, evet. Evet, şimdi günün iyi haberini veriyorum. Satışa çıkmış. Ciddi misiniz? Evet, çıkmış. Satışa çıkarmış. parayı bastıran alıyor. Güzel. Temiz hava. Kaç para? Şeyine göre değişiyor. 99 sterlin var. Birkaç litrelik temiz hava. Ama dağ havası. Davos'ta toplantı var. Başlıyor ya şimdi mesela İsviçre'de. Dünya Ekonomi Konferansı. Ve satışa çıkmış. Şirketin adını da söyleyeyim. Bu Kanadalılar mı? Gene Kanadalı bir şirket yapmışlar. Vitality Air, evet. Ama başka şirketler de var. Her sene bunu yapıyorlar. Geçtiğimiz Aralık ayında da, 2015 Aralık ayında da aynı şekilde satıyorlardı. Bu öyle değil ama. Neymiş? Bunun ne özelliği varmış? Çikolatalı mı havası? Hayır. Muzlu. Lüks hava. Soğuk presle yapılmış hava. %100 dağ havası. Ve anaların şey için, annelerin sağlığı için, hamileler için sergileniyor. Gerçi bazı şey sorunları varmış. Ne gibi? Katalog, hepsi, her şeyi seçmek mümkün. Ben çikolatalı mümkün. İstiyorum. Çikolatalı hava. Fakat şey var. Ya da şey var mı? Afrin havası olacak. Of, ne satılır var ya şimdi. Güzel mi havası? De. Zeytin havası. Hafif barutlu. Yok, temiz hava satılıyor. Fark etmez, o da temiz hava. Vatan havası şeklinde satarız böyle. Osmanlı mirası, Afrin havası. Müşterilerimizin taze hava nefes almasını istiyoruz demişler. Çok yaygınmış. Müşterileri arasındaki ülkeleri söyleyeyim mi? Çin başta. Hindistan. Hindistan başka. Başka neresi olabilir? Türkiye. Türkiye var mıymış? Var. Satıyorlar yani. Var. İyi, tamam. Evet. Çin, yalnız biraz daha Hindistan, lazım Vietnam, Rusya, Türkiye, Irak ve Kuveyt. Bakın buradan veriyorum. Bu Alex Moshakis imzalı Guardian haberi. 2 gün önce çıktı. Pazar günü çıktı bu. Ya boş ver şimdi temiz havayı falan. Kızıl elma kokulu hava satalım. Eğer para mis istiyorsanız. Gibi. Kızıl elma kokulu hava. Vatan toprağı. Yanında da böyle çok ufak pahalı. Yalnız çok miktarda. Pahalı. Bunu söyleyeyim. Ne? Yani azar azar kullanıyorsun. Kaç söylüyor para bir da? Hava? Azar azar kullanıyorsun. Azar azar. 8 litrelik en fazlası. Ama ileride geliştirilecek sırt çantasına da 4 saat yetecek sırt çantası havası da yapmayı düşünüyorlarmış. Yani gündemdeler. Ama dikkatli kullanıyorsun ve sabah kahvaltısından önce mesela 8 nefes alıyorsun ve bütün günün harika geçiyor. Burada satmaz onlar. Türkiye'de satmaz. Bakın güzel bir sepet hazırlayalım. Ya satılır da çok fazla satmaz. Güzel bir sepet hazırlayalım. Kırmızı sepetin içine elmalar koyalım. Sepetin içine kızıl elmalar koyalım. Bir miktar Fırat suyu. Ardından ama Fırat'ın öte yanı suyu. Hafif bir vatan toprağı. Biraz da böyle dediğim gibi Afrin havası. Nasıl satar? Nasıl satar? Ufak bir sepetin içerisinde. Anadolu'nun bağrından çıkmış olan o emekle beraber yapılmış olan el yapımı sepetler. Hadi bakalım. Taze hava var. Alan yok mu? Bu Kanada'dan çıkmış ama İsviçreliler de yapıyormuş. Haberiniz olsun. Yani özellikle iki firma. İkisi de genç insanlar. Çok genç. Ve bilgisayarcı, yazılımcı filan kuşaktan bunlar. Ama bu işe girmişler. İnsanların iyi olmasını istiyorlarmış. Yani insanların iyi ve mutlu olması için yaptıklarını söylüyorlar. Tabii. Ben de kesinlikle bu kanaatteyim zaten. Günün en iyi içine haberini verdik. Ve şimdi çıkıyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, biraz yankılanma da var seste ama yapacak fazla öyle bir mi? Şey yok. Hep bunu söylemek istemişimdir. Radyonuzun sesini biraz kısabilir misiniz Ahmet Bey? Evet. Maalesef. Daha fazla kısılmıyor. Evet, bugün yankılama maalesef. Evet, evet. Yok, şimdi oldu galiba. Yok, öyle mi? Yok, neyse, yapalım, bir şey yapacak bir şey. Devam ediyor değil tamam. Mi? Evet, evet. Başka bir şey yok maalesef. Evet, öncelikle bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını konuşalım demiştik ama maalesef yanlış anlamışız. Dünkü bütün açıklamalar, Fransa Dışişleri Bakanlığı, biz öyle demek istemedik. Kapalı kapılar ardında bir kaygılarımızı bir konuşacağız ama o kadar demiş. bir doğrusunu söylemek gerekirse biraz basının da aceleciliğinin ve neyin ne olduğunu tam anlamadan aktarmasının şeyi olduk, esiri olduk diyebilirim. Yani bu tweet üzerinden haber alma ve tweet'i haber olarak değerlendirme alışkanlığı maalesef gazetelerde de var. Ve Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian'ın tweetinden kaynaklanan bir şey söz konusu. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdığı, toplantısında konuşacağı Afrin, Drian'ın tweet mesajı şöyleydi hatırladığım kadarıyla. Afrin, Guta ve İdlib konuları ve Suriye'de insani güvenlik koridoru açılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunacağız biçimindeydi. Fakat pazartesi günü çağrıda bulunacağız. Ama bu Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrının metninde ise tabii çok daha başka bir şey var. Yani Afrin'in yegane konu olmadığı, esas Suriye konusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağan pazartesi günkü her pazartesi yapılan müzakere toplantısında gündem dışı bölümünde konuşulacağı anlaşıldı. Burada biraz galiba gazetecilerin de şeyinin acımlığının ve Twitter üzerinden artık her şeyi haber yapmalarının biz de şeyi olduk, mağduru olduk diyebilirim. Diğer taraftan Fransa'nın Türkiye'den karşı çıkması, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Tayyip Erdoğan'ın söylediğini aktarıyorum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu konuyu götüren her ülkeyi de terörist addederiz gibi büyük büyük laflar etmiş olmasının, Dışişleri Bakanlığı'nın, evet, Mevlüt Bey. Yok, Erdoğan söyledi bu lafı. Erdoğan söyledi terörist mi? Terörist addederiz lafını Tayyip Erdoğan söyledi. Yanılmıyorsam. Ben Mevlüt Bey'in, Dışişleri Bakanı'nın diye hatırlıyorum. Bakarım şimdi ona aslında. Neyse. Evet. Burada Fransa'nın da geri adım atmış olması da söz konusu olabilir. Ama evet, genellikle Fransa ve İngiltere gibi, Almanya gibi ülkeler çok çok hemen geri adım atacakları adımları atmazlar. Düşünüp karar verirler. Ama şu da bir olgu. Bugün, hatta dün yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde de Afrin'e müdahale konusunda, Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi konusunda Türkiye'yi daha soğukkanlı davranmaya, daha itidalli davranmaya teşvik eden tavırların dışında bu müdahaleyi açıkça suçlayan, açıkça mahkum eden batılı ülkelerden bir tavır gelmedi. Gelmedi. Şimdi ben iki nokta izninle söyleyeyim. Bir tanesi, buldum onu şimdi. Yani Mevlüt Çavuşoğlu söylemiş, evet. Yani diyor ki, Fransa veya bir başka ülke konuyu Birleşmiş Milletler'e götürecek olursa terörün yanında olan ülke konumuna düşerler. Bizim operasyonumuzu Birleşmiş Milletler'e götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Bize Fransa'dan gelen açıklamalarda bu yönde demiş. Evet. Terörist terörün yanında olur. Fakat şimdi dün de birazcık üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi, antlaşmasının ikinci maddesinin dördüncü fıkrası, kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar başka bir devletin toprak bütünlüğüne diyor. Ve tek istisnası da 51. maddesindeki işte şey, o meşru müdafaa durumu. Zaten Genelkurmay'ın da açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de meşru müdafaa olduğunu söylüyor saldırılar geldiği için. Ama bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir diyor. 51. madde bağlayıcı. Ve konseyin müdahalesi gerekir diyor. Yani gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini de hiçbir şekilde etkilemez diyor. Yani böyle bir zorunluluk da var benim eskilerden hatırladığım ama bu konuda hiçbir hareket yok anlaşılan. Yok, hayır. Evet. Bu konuda hiçbir hareket yok. Halbuki zorunlu gibi. Hiçbir hareket yok ve anladığım kadarıyla bir müddet daha böyle seyredecekler. Burada hem birkaç tane etmen var. Bir tanesi Rusya ile Amerika'nın burada bir Türkiye ve Kürtler üzerinden bir güç dengesi hesaplaşması yürüttükleri çok açık. Diğer taraftan uluslararası planda özellikle batılı güçler nezdinde PYD'nin PKK bağlantılı olması olgusu PYD'ye yönelik desteklerin veya PYD'ye yönelik Türkiye saldırılarını daha anlayışla karşılanmasına yol açıyor. Bunu da ifade etmekten kaçınmayalım. Evet. Desteklemek veya doğrulamak demek değildir bir olguyu tespit etmek. Bu olgu ağırlıklı olarak Türkiye'nin kullandığı fakat karşı batılı dünyasında da karşılık bulan bir olgu. Üçüncüsü de bu Amerika'nın bölgede kalıcı olarak bulunma arzusu ve yaptığı bazı özellikle Amerikan diplomasisinde yaşanan son dönemde yaşanan büyük karmaşa, bir gün söyleyip ertesi gün tam tersini söyleyen, evet, iki farklı sorumlu Amerikan ordusuyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı arasındaki iletişim kopukluğu, bu çok belirgin özellikle farkındaysanız. Evet. Yani Suriye'deki Amerikan ordu sorumlularının yaptığı deklarasyonlarla Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın daha sonra toparlayıcı ve düzeltici müdahaleleri, deklarasyonları bayağı dikkat çekici biçimde artık olmaya başladı. Özellikle bu 30 bin Suriye sınırının, kuzey sınırını korumakla görevli 30 bin Suriye Demokratik Güçleri'nden 30 bin kişiyi silahlandırıp görevlendirecekleri bilgisinin yerel Amerikan askeri makamları tarafından Suriye'de ilan edilmesi ve hemen ardından Tillerson'un bunu düzeltmesi gibi şeyler ve Türkiye'nin de müdahalesini hızlandıran etmenlerden bir tanesi olduğu söyleniyor bu. Rusya bile bunu Amerika'nın bu yanlış adımının bir sonucu olduğunu söyledi. Türkiye'nin müdahalesinin, Lavrov'un örneği. Evet. Bunların da bir etkisi var. Bu göreli kabul etme durumunun öyle bağlantılı olarak. Evet. Maalesef. Şeyle ilgili gelince, tabii bu Türkiye'de Kıbrıs harekatı sırasında bile Ömer, sen de hatırlarsın, düzeltirsin yanlış söylüyorsam, aslında Kıbrıs harekatı sırasında bile olmayan bir baskı ve susturma muhalefeti, bu harekatı, Suriye harekatını eleştiren herkesi susturma girişimi, ben Kıbrıs harekatı sırasında görmedim hatırladığım kadarıyla. Kıbrıs harekatı sırasında bunu eleştirenler de rahat rahat konuşabiliyorlardı. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Evet. Bunların en arasında Doğu Perinçek geliyordu, hatırlayacaksınız. Kıbrıs harekatının bir işgal harekatı olduğunu ilan edenlerin başında geliyordu Doğu Perinçek o zamanlar. Evet, ama söylenen sözler sonradan değişiyor. Maalesef. Fikirler ve söylemler değişiyor. Her zaman. Bugün tabii biraz evvel de verdiniz, yani inanılmaz bir baskı, gözaltına alma, susturma, açık biçimde Çavuşoğlu'nun pazar günü gazetecilere verdiği 15 maddelik davranış pusulası. Yani değil mi? Başbakan verdi onu bayağı. Başbakan gazetecileri toplayıp, evet, hem de tırnak içinde kendi ifadelerine göre muhalif gazetecileri de bir araya, evet, getirmiş ve 15 madde halinde bunu yazamazsın, bunu yanlış anlamaya yol açacak şekilde yapmayın falan, evet, diye. Çok ilginç, evet, bir şey. Yani resmen bir savaş sansürü tabir edilir buna. Savaş sansürü uygulanması talep ediliyor. Tabii bu Türkiye'deki haber kaynaklarını da zorlaştıran bir şey. Diğer taraftan şunu da dikkatimi çekmeye başladı. Türkiye'de gazetede yazı yazmaktan daha tehlikeli hale geldi Twitter mesajı yollamak. Evet. Ve yani Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alınan, toplanan insan sayısı baş döndürücü biçimde artmaya başladı. Bu da tabii yeni zamanların yeni olgusu. Çok kısa bir bilgilendirme gerekirse ben mümkün olduğu kadar Suriye'de ne olduğunu bir iki kaynaktan izlemeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Syrian Civil War Map başlıklı bir harita. Bir diğeri de bütün dünyadaki sivil savaşları veya savaşları, çatışmaları aktaran ve neredeyse saat saat güncelleyen bir başka harita çalışması. Bu Live View Map başlıklı bir site bütün dünyadaki çatışmaları veriyor. Suriye'yi de detaylı biçimde veriyor. Buradan baktığımız zaman aslında Türkiye'nin çok küçük, biraz da biri biraz daha büyük, diğer ikisi çok küçük, 3 cep oluşturduğunu Afrin'de görüyoruz. ÖSO ve Türkiye ordusu güçlerinin, TSK güçlerinin. Bir tanesi kuzeyden oluşmuş bir cep var. Bu Bülbül Dağı sınırına yakın, onun hemen güneyinde oluşan bir cep var. Saatli mevkiine, Çalkaya Saatli mevkiinde. Bir tane Afrin'in batısında yer alan bir cep var. Adahmanlı köyünün olduğu bölgede. Bir tane de güneyden oluşturmaya çalışılan ama çok sınırlı durumda olan Gadmanluk, yani şey tarafında, Suriye tarafında Gadmanluk köyü civarında oluşturmaya çalışan bir cep var. Üçlü cep var. Buralarda her yerde çatışmanın çok yoğun olduğunu söylemek mümkün değil. Bazı yerlerde çatışma çok az. Kuzeydeki çatışma büyük. Esas önemli çatışma da bu sefer ÖSO güçlerinin Azez üzerinden başlattıkları, güneye doğru başlattıkları harekat. Bir kapatma harekatı, yani aynı zamanda bu yolu kesme harekatı. Maalesef burada ciddi biçimde tabii insan kaybının olmaya başladığını görüyoruz. 40'ın üzerinde insanın, sivil ve savaşçının öldüğü bilgileri geliyor. Bunları dikkatle değerlendirmek lazım. Buradaki kaynağımız da genellikle Suriye İnsan Hakları girişiminin verdiği bilgiler. Her seferinde doğrulanmadığını da kendileri belirterek bunu söylüyorlar. Ama gerçekten insan bir yeni bir savaşın içinde bulmanın şaşkınlığı da var tabii. Bütün Suriye'dekilerde de var. Çünkü Afrin bu Suriye Savaşı sırasında bütün o bombalamalardan, çatışmalardan mümkün olduğu kadar kendini sakınmış ve savaşın doğrudan etkisinin hissedilmediği bir bölgeydi, yanılmıyorsam. Evet, çok ironik şeyler de oluyor. Mesela savaştan kaçıp Suriyeli Nadir Faris adlı kişi de 6 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış ve şimdi roket Reyhanlı'ya düşen, atılan roketle, evet, yaşamını yitirmiş. Bu da, evet, Hürriyet'ten, evet, İdris Emel'in şeyi. Evet. Trajik vakaların hepsi savaşın sonuçlarıdır. Her yerde olduğu gibi maalesef. Ve her zaman. Evet. Her zaman ve her yerde olduğu gibi. Bunu izlemeye devam edelim ama dediğim gibi çok detaylı bilgi almanın pek mümkün olmadığı ve abartılı haberlere de çok itibar etmeden soğukkanlı davranmanın olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu bir ortamdayız. Evet. Bir de şey konumuz vardı. Romanya'yı takip ediyordun sen. Şimdi evet, Türkiye'nin dışında başka yerlerde neler oluyor konusunu ihmal etmeyelim. Bizim açımızdan ilginç bir gelişme Romanya'da bir yıldan beri yaşanıyor. Biliyorsunuz Aralık 2016'da Romanya'da seçimler olmuştu ve eski Romanya Komünist Partisi'nin yeni hali Sosyal Demokrat Parti %46 oyla meclis çoğunluğunu kazanmıştı. Ve doğal olarak partinin başkanının başbakan olması bekleniyordu. Fakat parti başkanı Liviu Dragnea 2016 ilkbaharında seçim hileleri organize ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için siyasi olarak kısıtlılığı vardı ve Cumhurbaşkanı Dragnea'nın böyle bir ceza almış kişinin başbakan olmasına karşı çıktı. Dragnea da bunu kabul edip parlamento başkanlığıyla yetindi ama kendisini rahatlatacak yasaları meclisten geçirme vaadiyle kendi partisinden bir başka kişiyi başbakan, Mihai Tudose'yi başbakan olarak atamıştı. Amacı da Sorin Grindena'yı başbakan olarak atamıştı. Evet. Ve hemen ardından da ceza yasasında bu konularda yolsuzluklar konusunda ciddi yumuşamalar, hafiflemeler getiren girişimleri çok büyük gösterilere neden olmuştu. Hatırlayacaksınız Ocak 2017'de Romanya'da yolsuzluklara karşı gösteriler. Ve Grindeanu da bu yasa değişikliklerini zorla parlamentodan bu gösterilere rağmen geçiremeyeceğini ilan edince Paldır Küldür Partisi hükümet başkanını güven oyu vermeyerek görevden almıştı. Parti başkanı Dragnea hemen arkasından ikinci bir kişiyi atadı. Mihail Tudose'yi. O da hemen partisi de böyle apar topar meclisten savcı ve yargıçların yetkilerini, özellikle bu yolsuzluklar konusundaki yetkilerini kısan bir yasa geçirdi. Fakat Tudose de bu yasaya pek karşı çıkmaya başlayınca, halktan da memnuniyetsizlik ifadeleri gelince, Tudose de bu yasayı meclisin uygulamaya geçirmekte gecikince, Cumhurbaşkanı da veto edince, geçtiğimiz günlerde yeniden parti başkanı Dragnea bu kişinin de istifasını elde etti. Ve iki gün önce bu sefer Avrupa Parlamentosu milletvekili Viorica Dunciila'yı hükümetin başına atadı. Onun da Dragnea'nın bir çantasını taşıyan bir kadın olduğu iddiaları var. Gördüğünüz gibi hem iktidarda değil ama yani hükümet başında değil ama hükümeti de bütünüyle yönlendiren ve aklı fikri bir temizlik, yasalarda temizlik yapıp aklanmak olan bir kişinin elinde Romanya esir olmuş durumda gibi gözüküyor. Romanya'nın bu durumu aynı zamanda Avrupa Birliği'nde Romanya'nın da giderek Polonya gibi bir kara listeye alınmasını da hızlandırıyor. Özellikle yolsuzluklar konusundaki tavrı ve şimdi başlayan bu mahkemelerin, yargının hükümete, iktidara daha fazla bağımlı kılma çabasına karşı Avrupa Birliği'nin Romanya'ya ciddi ihtarlarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu ilginç bir eğilim. Yani Polonya'da gördüğümüz, Macaristan'da gördüğümüz, şimdi Romanya'da gördüğümüz, başka ülkelerde de kısmen evvelden Silvio Berlusconi İtalya'da bunu yapmaya çalışmıştı, hatırlayacaksınız. Hemen hemen her yerde otoriter rejimlerin yapmaya çalıştığı iş yargı bağımsızlığını sınırlamak. Evet, burada daha da tabii otoriter olduğu zaman otoriter olduğu zaman rejim yargı bağımsızlığını sınırlamakla kalmıyor. Yargının kararlarını uygulamak noktasına geliyor. İşte o bizim Türkiye'de olduğumuz durum. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı halde tahliye kararı çıkmadı. Bu konuda da bir şey, evet, şey yapılmadı. Bu artık şeyin, yargının bağımlı olmasının en son aşaması. Bundan daha fazlası artık Adalet Bakanı'nın mahkemelerin yerine geçip kendisinin karar vermesi. Evet, bütün bu genel gelişimin etkisi üzerinde çok az zamanımız kaldı ama biraz da şeyden bir iki cümleyle bahsetmek, ana sebebinin de bu dünyadaki büyük servet gelir adaletsizliğinin giderek büyümekte olan, yani sistemin iflas etmekte olduğunun da bir sebep. Evet, Oxfam'ın raporu yayınlandı ama Oxfam'ın raporu servet üzerine daha çok. Bir yıldaki servet, yani son bir yılda ortaya çıkan yaratılan servetin ezici çoğunluğunun %80'inin %1'e ait olduğunu söylüyor. Yani nüfusun %1'inin bu yaratılan servetin %82'sine el koyduğunu ve nüfusun, dünya nüfusunun yarısını oluşturan 3,7 milyar kişinin ise bu servetten bir kuruş eline geçmediğini gösteriyor. Sıfır, bu servet, evet, tarafı işin. Dünyada her zaman servet eşit dağılımı eşitsizliği gelir dağılımı eşitsizliğinden daha büyüktür. Evet. Ama gelir dağılımı eşitsizliği, yani servet dağılımı eşitsizliği biraz daha az hesaplanması daha zor. Servetin borsaların durumuna göre artıp azalması çok dalgalı bir seyir izleyebilir. Gelir dağılımı eşitsizliği daha önemli çünkü günlük harcayabileceği insanların gelirlerinin belirlendiği bir şey. Ve bütün dünyada gördüğümüz bir olgu var. 1980'lerden beri dünyada gelir dağılımı eşitsizliği, genel dünyanın, yani bütün dünyayı ele alırsak gelir dağılımı eşitsizliğinin azaldığını görüyoruz. Ama bu yanıltıcı bir gösterge. Çünkü Çin, Hindistan gibi ülkelerde hızlı büyüme nedeniyle gelirin, yoksulların da gelirinin artması nedeniyle dünyadaki gelir dağılımı, dünya gelir dağılımının azaldığı gibi bir yanılsama çıkıyor ortaya. Ama baktığımız zaman bölgesel olarak da ülkeler olarak baktığımız zaman örneğin en gelir dağılımının en kötü olduğu bölge 2016'nın sonu verilerine dayanarak söylüyorum bunu, Orta Doğu bölgesi. En zengin %10 Orta Doğu bölgesinde, en zengin %10 nüfusun en zengin %10'u gelirlerin %61'ine sahip. Evet. En gelir dağılımının en az bozuk olduğu bölge Avrupa bölgesi. Nüfusun %10'u gelirlerin %31'ine sahip. Diğer taraftan Hindistan'da nüfusun %10'u gelirin %55'ine sahip. Brezilya'da %55'ine sahip nüfusun %10'u. Afrika'nın güneyinde, yani Sahara altı Afrika'da nüfusun %10'u gelirin %54'üne sahip. Amerika'da %47'ye sahip. Rusya'da %46'ya sahip. Çin'de %41'e sahip ki Çin'deki geri dağılımı bozulması en önemli, en hızlı gelişen ülkelerden bir tanesi. Hızlı büyümeyle beraber gelir dağılımı inanılmaz biçimde bozuluyor. Evet, bir de yani bu sistemin de şeyi olduğunu çok net gösteren bir şey var. Rekorlar kırılmış. 462 milyar toplamda dünya milyarderleri kazanmışlar 2017'de. Ve evet, bu da aslında her iki günde bir yeni bir milyarder ekleniyor. Halbuki evet, bu sadece bu sene kazandıklarıyla 7 defa dünyadaki yoksulluğu giderebilecek olduğunu da hesaplıyor Oxfam. Bütün yoksulluğu. Oxfam'ın belirttiği bir başka bir şey daha var. Bu milyarderler ne hikmetse, milyarderlerin 10 milyarderden 9'u da hep erkek. Erkek, evet. Bunu Davos'a da getiriyor, Dünya Ekonomi Konferansı'na. Dolayısıyla daha, evet, biraz daha konuşma fırsatı bulacağız. Çok dünyanın en önemli meselelerinden biri. Evet, konuşmamız lazım. Çünkü bir de diğer taraftan onunla bitirelim isterseniz. Bu gelir dağılımı eşitsizliğinin yanında refah dağılımını daha da eşitsiz kılan başka olgular var. Örneğin kamu mülkiyetinin giderek daralması ve özel mülkiyetin giderek artması. Evet. Bir veri vereyim size, onunla bitirelim isterseniz. Lütfen. Örneğin daha önce 1970'lerde Almanya'da veya İspanya'da özel mülkiyetin ulusal gelir içindeki özel mülkiyetin ulusal gelire oranı 4'e 1 iken şimdi 8'e 1 olmuş durumda. Ne demek bu? Milli gelir 1 liraysa özel mülkiyetin bütün varlığı o ülkede 4 lirayken, şimdi milli gelir 1 lirayken özel mülkiyetin değeri 7 liraya, 6 liraya, ülkesine göre 8 liraya çıkmış gibi gözüküyor. Ve bu özel mülkiyetin zenginleşmesi, değerin artmasının diğer tarafında ise kamu mülkiyetinin ortadan kalkması var. Örneğin İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta kamu mülkiyeti, net kamu mülkiyeti negatif duruma gelmiş durumda. Evet, yani kamu borçlarından mülkiyetin değerini çıkarttığınız zaman kamu mülkiyeti negatif durumda. Evet, bunun yarattığı şey de kamu hizmetlerinin azalması demek. Evet, bu eşitsizlik de eşitsizlik en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet, bu eşitsizlik, gelir ve işte genel şey eşitsizliği de insanlığı öldürüyor diye önemli yazılar yayınlanmaya başladı ve eşitsizlik psikolojisi diye Elizabeth Colbert'ın da bir yazısı vardı mesela. Evet. Yani kendini yoksul hissetmek müthiş bir zarar, ekstra zarar veriyormuş psikolojik olarak. Bunları konuşmaya devam etmeliyiz muhakkak. İyi günler. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün doğum günleri üzerine konuşuyoruz galiba, konuğumuz yok. Evet, doğum günü teması üzerine birkaç çeşitleme. Doğum günü paradoksu diye bilinen olasılık kuramı içinde yer alan bir soru var. Onunla başlamak istiyorum çünkü zaten bu sene Açık Bilinç'te matematik üzerine de birkaç programa yer vermek istiyoruz. Böylece ilk kez matematikten birazcık bahsetmiş oluruz, bir giriş olur diye düşündüm. Biraz matematik, arkasından biraz astroloji. Doğum günümüz hayatımıza dair neyi belirler, belirlediği bir şey var mı? Buna değinmek istiyorum. Daha sonra da biraz sosyal psikoloji. Orada da soru, doğum günümüzün hangi gün olmasından ziyade bizden önce ya da sonra doğmuş olan kardeşlerimizin olması, yani aile sırası içindeki yerimiz bizim hayatımıza dair bir şey belirliyor mu? İstatistik olarak bakıldığı zaman aile sırası içindeki insanın yeri neyi gösteriyor? Bu konuda da pek çok çalışma var, on binlerce çalışma var. Biraz da bundan bahsedeyim dedim. Ama önce şöyle küçük bir haber vereyim. Geçen hafta Stanford Hapishane Deneyi üstüne bir program yapmıştık. Burada işte biraz itaat eden bireyin, otoriteye itaat eden bireyin özgür iradesiyle hareket edip etmediği, dolayısıyla yaptıklarından ne derece sorumlu tutulması gerektiği filan konuları da gündeme gelmişti. Hukuk öğrencilerinin özellikle çok ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Hukuk üstüne de bir program daha yapmanın, daha doğrusu gerçek anlamda hukuk üstüne bir program yapmanın doğru olacağına karar verdik. Üstelik Nisan'da Türkiye'de bir ilk olarak nöro hukuk üstüne bir konferans olacak. Yani nöro bilimle hukukun kesiştiği alanlar. Bu yeni ortaya çıkan bir alan, yine özgür irade, bireysel sorumluluk filan gibi meseleler söz konusu olduğu zaman nörobilimin burada söylemesi gereken ya da uzmanlık olarak fikir belirtmesi gereken durumlar olabiliyor. Nisan'da MEF Üniversitesi'nde olacak olan bu konferansı daha ileride hem ben detayıyla duyuracağım hem de bir program yapabilirsek bu konuyu bilahare tartışacağız. Bunda dolayısıyla hukukla ilgilenenlere şimdiden haber vermiş olalım. Evet, tamam. Duyurmuş olalım. Şimdi geldik, gelelim doğum günü teması üzerine çeşitlemelere. Doğum günü paradoksuyla başlayalım. Matematiksel bir soru. Soru şu, küçük bir grup içinde doğum gününü bir başkasıyla paylaşan, yani aynı günde doğmuş olan iki kişinin olma ihtimali nedir? Bu şimdi tabii grubun ne kadar küçük bir grup olduğuna bakar. Şöyle sorayım, herhangi bir anda, normal bir zamanda radyoda, radyo binasının içinde, açık radyo binasının içinde toplam kaç kişi oluyor? Ben yaklaşık böyle belki 20 falan gibi tahmin ettim. Yani işte aşağıda resepsiyon, teknik masa, prodüksiyon, kütüphane işleriyle uğraşanlar, orta kat, en üst kat filan. Doğru mudur? Siz ne dersiniz? Nedir ortalama insan sayısı? Bir katta mı? Radyo binasının içinde herhangi bir anda ortalama. 20-25 olabilir, evet. Ömer Şahin dinleyicilerle beraber 1 milyonu bulduğunu söylüyor. Bravo. Evet, doğru. Fakat fiziksel olarak diyelim 20-25 kişi olsun. Şöyle o zaman soruyu sorayım. Bu 20-25 kişinin hepsini bir araya getirdiniz. Herkesin doğum gününü sordunuz. Kim hangi günde doğmuş diye. Bu grup içinde, böyle 20-25 kişilik bir grup içinde aynı günde doğmuş iki insan, en az iki insan çıkma ihtimali sizce ne olabilir? Nedir? Ne akla yakın geliyor? %1 filan. Can, sen ne diyorsun? %2. Tamam, yani çünkü hani 365, hatta 29 Şubat'ı sayarsak 366 tane gün var. 25 kişiyi bir araya topladığınız zaman böyle iki kişinin aynı günde doğmuş olma ihtimali böyle %1-2'lerde olmalı gibi insan düşünüyor. Doğum günü paradoksu da aslında bu. 23 kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman iki kişinin aynı günde doğmuş olma ihtimali %50'ye çıkmış oluyor. Yani yazı tura atar gibi. Allah Allah, %50, çok %50. Bu tabii çok yüksek bir oran ve insanın yani ilk başta düşündüğüne yakın gelmeyen bir oran. Bu yüzden paradoks deniyor. Aslında belki bir paradoks değil ama anlaması zor bir durum. Olasılık hesabından ya da olasılık kuramından bahsederken aslında buna benzer insanın aklına ilk başta yatmayan ama daha sonra kanıtına baktığınız zaman ikna olduğunuz pek çok ilginç durum söz konusu oluyor. Olasılık hesabı üstüne bir program yapıp bunların aslında herkesin anlayabileceği bir şekilde detayıyla aktarmaya çalışmak istiyorum. Şunu ama biraz daha bir parça daha bu doğum günü paradoksundan ilerleyeyim. Mesela bir futbol maçına gittiniz. İşte bu eski adıyla Dolmabahçe'si deniyordu diyelim. Binlerce insan var. Orada aynı doğum gününü paylaşan iki insanın olma ihtimali nedir diye sorarsak %100. Nereden biliyoruz? Çünkü zaten 367 kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman mutlaka herhangi bir günün günde en az iki kişinin doğmuş olması gerekiyor. Yani bir kişi 1 Ocak'ta doğdu, öbürü 2 Ocak'ta, öbürü 3 Ocak'ta, 31 Aralık'a kadar gittiniz, 365 kişi 365 güne dağıttınız. Diyelim bir de aralarında 29 Şubat'ta doğan kişi var, 366. Dolayısıyla 366 kişilik bir grupta herkesin ayrı bir doğum günü olması ihtimali var, küçük de olsa. Ama 367. kişiyi koyduğunuz zaman mutlaka iki kişi bir günü doğum günü olarak paylaşıyor olacak. Ama yani buradan insan hani şey diye düşünebilir. Peki 367 kişilik bir grupta %100 doğum günü paylaşma ihtimali %50 olması için bu grubun kaç kişi olması lazım? İşte belki 367'nin yarısı olması lazım. Hani böyle 180'li filan bir insandan oluşan bir grup olması lazım diye düşünebilir. Bu tabii yanlış bir düşünce tarzı. 23 kişi yetiyor %50'ye varmak için. Bunun niye böyle olduğunu bu programda anlatmaya çalışmayacağım. Bu çünkü bütün programı alacak bir konu olur. Hatta belki benim üniversitede olasılık teorisi dersimi veren hocam, sonradan Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü olmuştu, Ayşe Soysal, bir şekilde kendisini ikna edebilirsem belki onun anlatması üzerine onu konuk alırız diye umuyordum. Şunu söyleyeyim ama bu olasılık hesabı ta 19. yüzyıldan şans oyunlarının analiz edilmesiyle başlayıp gelişen, daha sonra 17. 18. yüzyıllarda çok aşama kaydedilen Fransız matematikçiler Fermat ve Pascal gibi matematikçilerin, akademisyenlerin önemli katkılarda bulunduğu ve içinde pek çok ilginç soru barındıran bir alan. Bu konuda biraz okuma yapıyordum. Mesela bir yazı şöyle demiş, bunun hesabını kanıtlamasını ben kendi başıma yapmadım ama doğru olduğunu tahmin ederim. Milli piyango bileti aldınız, yılbaşı büyük ikramiyesinin elinizdeki numaraya çıkma olasılığı 10 milyonda birmiş. Şimdi böyle bu tür çok büyük ya da çok küçük ihtimalleri hayal etmek insanın ya da gözünde canlandırması da aslında kolay değil. O yazıda şöyle bir örnek vermişler. Diyorlar ki ortalama bir insanın kafasında 100 bin tane saç teli var. Diyelim tek bir saç teliniz beyazlamış olsun. Gelişi güzel bir şekilde de bakmadan elinizi kafanıza götürdünüz ve bir saç teli çektiniz. Bu beyazı bulma ihtimaliniz çok küçük bir ihtimal. Fakat elinizdeki bilete büyük ikramiye çıkma ihtimalinden yine de 100 katı daha fazla beyaz teli seçme ihtimaliniz. Tabii. Dolayısıyla böyle çok küçük olan ve tam nasıl aklımızda canlandırabileceğimizi bilmediğimiz olasılıklar için olasılık hesabında bu tür örnekler verilmesi, işte kafanızdan bir saç teli çektiniz filan genellikle kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat şey de bu arada bir şey sorayım, araya girdim ama bu kadar inanılmaz derecede düşük olan bir olasılığa rağmen insanların oluk oluk koşturarak, kuyruklarda bekleyerek, hatta belli gişelerde, gişelerin önünde yağmurda çamurda beklemeleri, evet, bu gerçekliği kabul etmemeleri gibi bir şey. Ya bilmiyorlar bu iş olasılık hesabını, hiç duymamışlar ve çok daha yüksek zannediyorlar şansları, ya da umursamıyorlar, kabul etmiyorlar. Küresel iklim değişikliği gibi bir şey zaten galiba. Galiba biraz öyle. Bu konuda da aslında tabii yapılmış psikoloji çalışmaları var. Çünkü Milli Piyango İdaresi'nin aslında birazcık rasyonel olan insanlar topluluğu nezdinde hiç para kazanamaması lazım. Ama evet. Orada galiba önemli olan olasılığın ne kadar küçük olması değil, bir şekilde bir olasılığın var olması. Yani ya çıkarsa falan deniyor ya. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki 1 milyonda bir de olsa, yani 10 katı daha fazla olsa, 10 milyonda bir olmak yerine ya da 100 milyonda bir de olsa bu biletleri yine işte insanlar alacak. Ben de hayatta Milli Piyango bileti almışlığı olan bir insan olarak şimdi kimseye tepeden bakan bir laflar etmeyeyim. Ama evet, rasyonel bir tarafı olmadı. Çok açık. Başka bir insan psikolojisinde başka bir yere temas ettiği bana da açık gözüküyor. Peki bu olasılık hesabı konularına tekrar döneriz. Doğum günü paradoksunu böylece geride bırakmış olalım. Ama dinleyenlerin aklında olsun, 23 kişinin bir arada olduğu bir grup varsa işte bir büyük yemekte oturuyorlar birlikte filan, böyle bir kim ne gün doğmuş diye bakarlarsa %50 şansları var aynı gün doğmuş olan iki kişinin o gruptan çıkması için. Ve aslında çok dik bir eğriyle de bu yükseliyor. 23 sayısını geçtikten sonra 70 kişiyi aştığı zaman grup %100'e çok yaklaşmış oluyor. %99'ların üstüne çıkmış oluyor. Aynı gün doğmuş iki kişinin o grupta olma ihtimali. Şimdi peki bir sonraki doğum günü çeşitlememiz. Doğum gününüz hangi günde doğmuş olduğunuz, hayatınıza dair neyi belirler? Bu da işin astroloji kısmı, olasılık kuramından astrolojiye geçmiş olalım. Şimdi astroloji üstüne aslında Yıldızlar Size Ne Söylemiyor kitabının yazarı Tevfik Uyar konuğumuz olmuştu ve iki program boyunca çok detaylıca konuşmuştuk. Ona ek olarak çok fazla aslında söyleyecek bir şey yok. Ben o programın bağlantılarını da Twitter hesabından koydum. Oradan tekrar bakılabilir. Ama bu doğum günü teması çerçevesinde haliyle bu soruyu yeniden bir ziyaret etmek yerinde olabilir diye düşündüm. Astrolojinin iki iddiası var. Bir, doğduğunuz güne, bazen de yıla bakarak ya da doğduğunuz günün hatta saatine de bakarak genel olarak kişiliğiniz hakkında bir takım bilgiler edinilebileceğini iddia ediyor. Yani siz nasıl bir insansınız, size hangi meslekler uygun, şanslı sayınız nedir filan. Siz de bunları şeyden, Saatli Marif takviminden okuyorsunuz zaman zaman burçlar evet. Değiştikçe. Bugün sizin hayatınızda ne olacak ya da yarın ne olacak ya da bu hafta sizi neler bekliyor ya da bu sene sizin için nasıl bir sene olacak, bu tür tahminler. Bunlar tabii birbirlerinden ayrı farklı şeyler. Bazı astroloji uzmanları işte aslında birincisinin astrolojiye daha uygun olduğunu, ikincisinin daha ziyade bir aldatmacadan ibaret olduğunu filan söylüyorlar. Fakat her halükarda astrolojinin nasıl çalışıyor ya da çalışabiliyor olduğuna dair hiçbir bilimsel veriyle uyumlu olan bir kuram olmadığını söylemek lazım. Ama astrolojiye inanmanın nasıl çalışıyor olduğuna dair pek çok aslında sosyal psikoloji kuramı var. Barnum etkisi diye bir etki var mesela. Bunu çalışmış olan psikologlar diyorlar ki aslında bir grupta yer alan herkese uyabilecek ama o gruptaki herkesin bu bir tek benim hakkımda bir şeyler söylüyor diyeceği türde iddiaları ortaya atarsanız bu astrolojinin yanı sıra işte tarot falı vesaire filan gibi pek çok konuda bir konuşmaya öncelik sağlamak, işte işte onun önünü açmak ve insanlara kendi hayatlarına özel bir takım tahminlerde bulunuluyormuş hissini vermek konusunda bir işlev görür diyorlar. Bunu da 1950'lerde özellikle bu zihin felsefesi konusunda da çok yazmış olan Paul Meal diye bir psikolog var. Amerikalı ünlü bir sirk sahibi P.T. Barnum diye bir adam vardı. Çok tanınır. Evet, evet. Sirkleri Amerika'da işte böyle çok meşhur eden belki ilk kişi. Onun bir sloganı var. Bizde her şey için bir şey bulunur. Herkes için bir şey bulunur diyor P.T. Barnum. Bu psikolog Paul Meal da astrolojinin böyle bir şey olduğunu söylüyor. Yani sizin burcunuz altında yazan şeyler aslında herkes için, herkese hitap eden bir takım şeyler. Mesela diyor ki işte sizin burcunuzda ya da bu tür çalışmalarda şunu yapıyorlar. Bir takım özellikler veriliyor deneklere ve bu sizin burcunuza uygun mu değil mi diye soruluyor. İşte bunlar nasıl şeyler? Mesela zaman zaman önemli bir kararın arifesindeyken tereddüde düştüğünüz olur. Ya da zaman zaman değişiklikten hoşlanan bir kişisiniz ve dört tarafınız kısıtlamalarla çevrildiği zaman mutsuz oluyorsunuz. Ya da işte kendi başınıza düşünmeyi becerebilen bir insansınız filan gibi özellikler veriliyor. Denekler hangi burçtan olurlarsa olsunlar bunların tam kendilerine ve burçları dolayısıyla kendilerine uygun olduğunu söylüyorlar. Bu Barnum etkisi denen şey biraz böyle bir şey. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu Barnum sirkinde şimdi tam hatırlamıyorum ama her derde de her şeyin bulunduğu yerde bir de üstü maymun altı balık mı böyle bir canavar sergilendiğini de hatırlıyorum. Öyle, onun gibi bir şey aklımda kalmış. Barnum canavarı diye bir zavallı bir yaratık sergileniyordu bir zaman. Evet, pek çok spektaküler böyle numarayı işte ilk kez icat etmiş bir adam bu P.T. Barnum. Maymuna balık dikmişler. Evet, herkese uygun bir şey bulunur derken biraz da böyle bir şey kastediyor evet. Galiba. Herhalde, evet. Şimdi şunu söyleyip bu konuyu da kapatayım. Biz bu astroloji üstüne Tevfik Uyar'la iki program yaptığımız zaman aslında bir sürü alınan, gücenen ve bize kızan dinleyenler olmuştu. Onlar evet. Kusura bakmasınlar. Çünkü şöyle düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Mesela birisi diyebilir ki ya sen bu işte bir takım genel özellikler herkese uygulanabiliyormuş falan diyorsun ama ben mesela çok tipik bir işte boğa burcu erkeğim ve başka bir şey olmama imkan yok. Ya da işte tipik bir yengeç kadınıyım işte her halimden belli filan. Evet yani insanların böyle düşündüğü açık fakat sosyal psikoloji araştırmaları herkesi şaşırtacak bir şekilde ki böyle sonuçlar genellikle bu araştırmalardan çıkabiliyor. Şunu gösteriyor bu ben tipik şu burcu erkeği ya da kadınıyım başka bir şey olmama imkan yok diyen insan bile yarın kalktığında öğrenebilir ki aslında bir hata olmuş. Annesi babası nüfusa başka bir zaman yazdırmışlar ya da işte başka bir hikaye. Dolayısıyla çok tipik bir boğa burcu olduğunu düşünürken aslında yay burcu olduğu ortaya çıkacak ya da balık burcu olduğu ortaya çıkacak. Bu insanda çok etkisi yaratacak bir şey. Çünkü aslında burçlara düşkün insanlar bir şekilde bu burçların özelliklerini kendileriyle özdeşleştirerek bir şekilde kendi öz tanımlarını bu burçların verdiği nitelikler üstünden yapıyor oluyorlar. Bunların değişmiş olmasının bir şok etkisi yaratacağı açık. Fakat sahiden de burçların hepsine bir arada baktığımızda görüyoruz ki Barnum'un dediği gibi aslında herkese uygun bir şey var. Yani her burcun nitelikleri arasında herkese uygun olabilecek en aşağı bir nitelik bulmak mümkün. herkese uygun olmayacak en aşağıda nitelikte bulmak mümkün. Dolayısıyla bütün hayatınız boyunca boğa burcu olduğunuzu sanıyordunuz ve çok tipik bir boğa burcuyum falan diye anlatıyordunuz. İşte aslında yay burcu olduğunuz ortaya çıktı. Yay burcunda da sizi memnun edecek bir takım şeyler bulunacaktır ve zaman içinde psikoloji araştırmalarının gösterdiği bu. Ben bir yay burcuyum diye memnun mutlu yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Çok mutlu olmasanız da ben yay burcuyum ama tipik bir yay burcu değilim deme imkanınız var. Bunu yapmanın çeşitli araç gereçleri de var astroloji içinde. Mesela diyebilirsiniz ki tipik bir yay burcu değilim çünkü yükselen burcum işte balık falan. Yükselen burç diye birinci burcu modifiye eden bir faktör daha var. Dolayısıyla bu faktörleri bir araya koyarak her türlü aslında hikayeyi anlatmak mümkün ve insanların çok inandıkları astroloji hikayelerini alt üst edip bambaşka hikayelere zaman içinde inanıyor olmalarının da mümkün olduğunu işte bu son hafta boyunca baktığım psikoloji araştırmaları gösteriyor. Ne, hayal uçlardan pardon hayal kırıcı olabilir ama bazen şimdi Saatli Marif takviminde mesela uğurlu müziğiniz marşlar diyor. Bazen mesela. Hangi burç için uğurlu müzik marşlarmış? Çeşitli burçlar için söylüyor. Evet. Zaman şimdi zaman. Tabii yani bir de o da bir sorun çünkü 12 tane burç olduğuna göre dünyada ortalama her burçtan en aşağı 500 milyon ya da daha üstünde insan olması lazım. Evet. 500 milyonun 500'üne birden uygun olan müzik türü ya da renk ya da işte şanslı sayı falan. Koku. Ya da koku. Bunların ne kadar aslında akıldan uzak şeyler olduğunu görmek için olabilir. Öyle çok uzun boylu düşünmeye olabilir. Gerek yok herhalde. Olabilir ama mesela Sir Arthur Conan Doyle, Bob Dylan ve aynı zamanda Fernando Pessoa'nın ortak özelliklerini bildiğiniz zaman ikizler burcunun ya da yükseleni ikizler burcu olan insanların ortak özelliklerini de bir şekilde anlamış olabiliyorsunuz diye düşündüm ben yıllar boyu. Vallahi ben İdeal de meslekler arasında da radyoculuk varmış mesela gazetecilik gibi. Ben de siz söylediğiniz şeyden Saatli Marif takviminden okudunuz. 12 burç arasında en üstün burç Kova burcu. Yani onun doğru olduğu kesin. Diğer şeyleri bilemem ama bu konuda fikrimi belirtmiş olayım. Evet, dün onu özeline belirttik. Yani kesin değilmiş ama öyle derler diyor Saatli Marif takvimi. Burçların evet. En güzelidir Kova diyorlar. Peki şöyle bitireyim yani burçlardan konuşmak aslında hoş ve tatlı bir sohbete genellikle vesile olabiliyor. Bunun ötesinde herkes inanmak istediğine inanmakta serbest. Kimse bize kızmasın. Bunu böyle daha hafif bir program olsun diye bugün bu şekilde evet. Yapıyorum. Çok vaktimiz kalmadı. Son konuyla kapatayım. Bu da aile sırası içindeki yerimiz peki hayatımıza dair bir şey söylüyor mu? Yani bazen şöyle şeyler denir ya işte çok çocuklu ailelerin en küçük çocukları daha maceraya yatkın olurlar ya da en büyük çocukları işte daha sorumluluk sahibi olurlar falan. Bunun böyle iddiaların doğru bir tarafı var mı? Şimdiye kadar yaklaşık son 3 senede bunu merak eden psikologlar, sosyologlar, antropologlar pek çok çalışma yapmışlar ve 60 binin üzerinde aslında makale var bu konuda yazılmış. Fakat herkesin üstünde anlaştığı belki tek bir çalışma bile yok. Bu da tabii ilginç bir şey. Ta 1800'lerin sonlarında bu İngiliz matematikçi, psikolog, sosyolog böyle her şeyden anlayan Francis Galton diye bir adam vardı. O ilk bu konuda bir tez öne sürüyor. İşte diyor ki ailelerdeki ilk çocuklar genellikle daha bağımsızlığına düşkün olur. Çünkü anne baba ile daha bir yetişkin ilişkisi içinde büyürler. Kardeşlere göre dolayısıyla daha bağımsız olmayı düşünebilir falan. Bunu tabii bir çalışma temelinde değil, kendi gözlemleri temelinde böyle bir şey söylemiş oluyor. Daha sonra bundan yaklaşık bir 50 sene falan sonra Avusturyalı psikoterapist ve bireysel psikolojinin de öncülerinden Alfred Adler bu konuya çok takılıyor. Hatta bir kuramı var, tahttan indirme kuramını. Orada diyor ki büyük çocuklar, evet, yani ailenin ilk çocukları anne babayla daha bir yetişkin gibi bir ilişki içinde olurlar. Bu onlara bir takım avantajlar sağlar. Fakat arkadan gelen kardeşleri tarafından tahttan indirilirler. Çünkü anne babaların ilgileri daha küçük çocuklara kayar. En küçük çocuğun ise hiçbir zaman tahtından indirilmesi, bu aile içindeki sevgi ve ilgi tahtından indirilmesi gerekmez. Bu da küçük çocuğa sağlanan aslında bir avantajdır diyor ve bu kuram üstüne bir takım tahminlerde bulunuyor. Aile sırası içindeki yerimiz üstüne benim bulabildiğim en aklı başında ve nispeten kabul görmüş çalışma ta o günlerden bugünlere kadar bizi taşıyacak. 2009 senesinde Bireysel Psikoloji Dergisi'nde, Journal of Individual Psychology'de çıkmış. Diyorlar ki hayli sağlam temellerde göstermeyi becerebilmişler. Bizim aile sırası hakkında söyleyebileceğimiz tek tutar şey şu: ailelerdeki çocukların, kardeşler arasındaki sıra insanların birbirleriyle ilişkilerinin ne kadar başarılı ve uzun süreli olabileceğini belirliyor. Yani bir ailede ilk doğmuş olan en büyük abi ya da abla bir başka ailenin en büyük abi ya da ablasıyla daha uzun süreli ilişkiler kurabiliyor, birbirini daha iyi anlayabiliyor. Bu insanlar arasında evlilikler daha uzun süreli oluyor. Yani en küçük kardeşler en küçük kardeşlerle, ortancalar ortancalarla, en büyüklerle eğer bir araya gelirlerse burada istatistiki olarak daha uzun ömürlü ilişkiler görmek mümkünmüş. 60 bin küsur çalışma ve 100 yıllık uğraşı sonucunda ortaya çıkan aile sayısı hakkında güvenilebilir tek bulgunun bu olduğu gözüküyor literatürden. Evet, valla bir de kardeş katli vaciptir diye Fatih Kanun namesi var ama artık ona girmeyelim. Ya da ben ayrıldıktan sonra siz bilahare girin, ben girmeyeyim. Ama bu vesileyle belki şunu söylemek mümkün. Gelecek hafta tarihçi Arif Dirlik üzerine bir anma programı yapacağız. Ali Şimşek'le birlikte. Bu kardeş katli vaciptir de sonuçta bir tarihi tartışmanın bir parçası. O tartışmayı gündeme getirmeyeceğiz ama bir sosyal ve beşeri bilim olarak tarih, işte bizim popüler kültürde bugünlerde anladığımız alana oranla nasıl bir şeydi filan, biraz bunlardan konuşmaya çalışacağız. Evet. Bugünü böylece kapatmış olalım isterseniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi bugünkü. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.